الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ولما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. دا سوره یوسف دے آیت نمبر 30 درشم نمبر آیات دے دولسم سفارہ دا. یوسف علیہ السلام واقعہ شروع وا پرون مونگا دا بحث کرے ہو یوسف علیہ السلام جنہی دن نکڑے ہو کمرہ کی بن کڑے ہو او ارادے بدوا اغزان بچ کو باہر تراوتو وستدی زینا پنزم نمبر حالات شروع کی گی. وقال نسوتن خلق خبر شو اخو عزیز مصر حویلی و یا دا د مصر بادشاہ و یا دا بادشاہ سر خاص وزیر و دا دی جنی دا خاون آقا یوسف علیہ السلام تا ویلی و چی چا تسوانه وی دا دی خبری نواولا یا دا جنی پا خپلا ندا تنگا شوی چا تی قصه کری دا خزو کی خبر ډیر زر خوریږي یادې سړی کور کې ویلی وو هغې د وجې نه خبره خوره شوه په ښار کې هر چا ته پته ولګېده چې جنۍ د خپل نوکر نه غلطه مطالبه کړې ده. دلته ذکر کوي اعتراض و نسوتن بی امرأة العزیز و اعترافها بعصمت یوسف اعتراض والامر بتسجیل یوسف. یوسف علیہ الصلات والسلام هغه جیل ته ورا جول داغه په پایدامانه باندې هغه امراۃ العزیز چې کما واخد د عزیز مصر هغه اقرار وکړو چې د یوسف علیہ السلام زمانه ځان بچ کړی دی. نن با دقه بحث پا دی کی کی دا فینتی سایات پوری اعتراض دا زلیخی پا فاک دامنی دا یوسف علیہ السلام او امر دا دغی جنی پا جیل دا یوسف علیہ السلام. خلق خبر شو خلقو خبری شو روکری چی جنی دا عزیز مصر خزی آغا دا سی کار کرده ده غلط اراده کرده ده خفل نو کرنا ناغی پا وجه باندی وزیران و طول خزی را جمع کرده ویل تاسو را چه ایزا تاسو لروتای کوما خزی خواسیم خبری وی خبر شوی چی دا سی قصه شوی ده خود د خپل ځان نه د بدنامۍ لري کولو د پاره روټری وکړه او د ټول وزیرانو خزی هغه را جمع کړی. خزګه خبره خوره شوی وا تم د پردی خبره یې هغه چرته خزو مخ کې مکوا ځان سره پټه ساته. نن سبا د سړونم غره خزی زیات خزونم سړی زیات شوی دی اغو مخ کی دی خبر او غلا دینی سړی د مخی په لوډ سپیکر اعلان مکه هغه د مخی وایا بس به ته به غلې کین ابدا چې خوري. نو الله مې ربان فرمای او قال نسوۃ ويل اغزرنا واخذوا فی المدینه فخار کی امراۃ العزیز جا خزی د عزیز مصر تراوی دو فتاها مطالبه کری دا دخفل نو کرنا عن نفسی ہی دا غدا نفسو مطالبه کری دا دنو کرفلنا عن نفسی ہی دا غدا نفس دا یعنی غلط ایراده کری دام قد شغفا حبا فتاغی سرا ننوته و آغا محبت د یوسف علیہ السلام د دې پزړه کی قد شغفها حبا فتا سرا ننوته و د زړه پر دوتا آغا مینا د یوسف اصل کی دا سی رازی بلغ حبه شغافا قلبها رسیدل دا مینا د یوسف علیہ السلام ففردو د زړه داغي کی داغي د زړه پر دیش لولی دام تا محبت دن داغي زړه تا ننوته دے الا لنراها فی ضلال مبین او مونگا خاما خینو داغي لرا فگمراه اخکارکیم فلما سمعت بمکرهن هر کل چی واوری دو اغا مکر ددی ارسلت الیهن وز خبر قورشوا نو ذکر دد پکولو د تومت د زلیخی د خبل زاننا ذکر چی خبر قورشوا فلما سمعت هر کل چی واوری دو بی مکرهن اغا مکر ددی خلق داغین خبر شو تفسیر جلالین ما نکی بی مکرهن ناغبت داغی ارسلت الیهن نام ندی ولیگل استازی ویلیگو اغا خزو دا وزیرانو تا اغا غٹانو غٹانو خزو تی خطو نا ولیگل یا استازی ولیگل وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ او تیار اکرم ددی دفارا تکیاگانی متکا تکیاگانی اول مانا زکا امام بخاری مانا ذکر کئی وی نمارق اگا بلختونا اگه ورتا کی خودل سب پا سب باندی ایما یتکی او علیه دوی ما مانا متکا عبداللہ ابن عباس وی مراد دا دین توام دے اغا توام چاگا پچو کو باندی کٹ کی پل فروٹ فروٹ ورتا کی خودو مالٹی وی اترنجو دای ورتا کی خودو او چڑی ور سر کی خودے یا دری ما مانا مجلسون ورتا تیار کلوم متکا بی تشتیری حیات لہن مجالسا یتکا انا علیہا مجلسون ورتا تیار کلوم چی دیو پاگی باندی ڈڈو وخی ڈڈی ورتا وخی قرطبی دا غمانا کڑی دا کرج محفف سر راشی متکا نبیا پا مانا دا میوو سر آغا میوی چی آغا کٹکی گی اترنج مالٹی شو وغیرہ متکا بلغت القبطی دا قبطی زبان کی دا دغی توئی وآتت کل واحدت منہن اوور اکرا ہر یو دا دینا سکینا چھوڑکی بدی صورت کی دا چھوڑو ذکر ہم را غلے دے ہری ویلا زان لا پلیٹ ورکو فاغی کی پروٹ فراتی دی چوڑکی ورسر دام وقال تخرج علیہن دا خزادا زید مصر فلنوکر توی یوسف توی راوز پدی باندی طول تمخیتا چتا سلی دلی کل چلار شید غٹانو کورتا زانلا زانلا کرسی چو روٹی راوڑی هر سڑی دا پارا زانلا پلیٹ زانلا غوری زانلا زانلا خورا کونا دا غشان سیستم دیو کڑے ہو دا دا غا وقت نقی سر روانا دا مچکل یوسف علیہ السلام روتو فدی باندی فلما رأینہو هر کل چی ولیدو دلرا اکبرناہو اے اعظمناہو لوی و گنو دلرا خائس کی اگر دیر حسین و جمیل لک فدی باندی رخ کارشم بعضی تپاسیر والا لکی ویده تبچی چا کتلی سو بدا بانی شک کی دو مینه بیزلت تپری و تلا اللہ تعالی پا در رو عبد نبوت واچاو نو بیا بچی چا ورطا پا بد نید لکتل ناغا بای ریدر اسی را پیدا با بد نید بور تا بیا چان نشو کتل اغا بیا یریدو وقت توانا ایدی اهولنا نو هر کلا چی دا یوسف علیہ السلام روتو پا دی باندی دی ولیدو نو لوی او گنو حسند دلرا وقت توانا ایدی اهولنا او پریک دیو فلا سنا دمانن دا چی گوتی دزان نکٹ کلی بلکل لا سنے دزان نہ جدا کڑنا نا سڑے تلے لو کئی لرو کی باندے گوتا کوسا شوا نو یارا گوتا می کٹکڑا دا نوئی چی دا گوتا بیخی جدا شوا ننا گوتا کٹ شوا ہی نتی بئی گی وی گوتا می کٹکڑا مانا دا ندلتم پچڑو باندے گوتے گوزی گرے زخمی اکڑے مجروع جرحا وقت توانا ایدی اهلنا فریکلا دیو فلا سنا زخمی اکرام او دیر زخمی کلا فلا سنا وقلنا اوی والدی طولو حاش للہ ما هازا بشرا قسم پلا دا فاک دے او ندے دا بشر وقت توانا ایدی اهلنا فریک آغا فلا سنا زخمیان اکلا فلا سنا ولی ولم یشعرنا بالعلم بشغل قلوبهن بیوسف زلنا یوسف صلی اللہ علیہ السلام طرف تا ٹولوا گوختو زکی گوتی زخمیان اکلی غفلت پی راغے فنا فی یوسف خلقوی رکا فنا فی اللہ شا فنا فی یوسف شدیو وقلنا او دا چنگ اکلا دا خبر وقلا حاشن اللہ ما هازا بشرا دو قول دی حاشن اللہ فعل دے یا حرب جر دے کا فعل شین والف سر رازی لکا حاشا للہ امیر صرف چی تلاوت کی سنگ ہوا ہے حاشا للہ فاکی دا خاص اللہ لرا لکا سڑے ہوئی سبحان اللہ استغفر اللہ یا حاشا للہ مانا دام للہ دفارا دا قسم دفارا حاشا دالک فاک دے للہ زمون دی فلا بندی قسمی ما هازا بشرا چی دا بندن دے دام بندگانو غلطی حاش للہ دا فاک دے قسم فلا ما هازا بشرا چی ندے دا بندہ دا دناولی کولو ولا الک ندے دا دا بدنامولو ولا الک ندے مطلب دا دے چی اے شرمی دلی اے بے حیات تا دا لگولی بدناموم دا خدا سیا لگ دے چی حاش للہ زان بچ کڑے دے دا گنانا دے زوان للہ دا فارا خاص دا اللہ دا اللہ نا اردو حاش للہ اے معاذ اللہ ما هذا بشرا تفسیر مظہری آغی کی قاضی سنا اللہ پانی پتی لکی وی دمر الوی حسن او بیام زان دا گناہ نا بچ کئی دا قول دا دی جنکو دے چی دمر حسین او جمیل لک دے او بیام زان دا گناہ نا بچ کئی نو ما حازا بشرا دا ندے بند دامو بندگانو غلطی نسشے دے الہذا الا ملک الكریم لنے دا مگر ملک دے عزت مند عزت مند فرشت دام دا غا کافرانی وی گورے مسلمانانی نوی اللہ ایمانو خدا اللہ سر سر شریکانے گرزولی ملائک و عقیدہ ورکی ہم وا دے وجن دے وی جی انہذا الا ملک الكریم ملائک آغا پا حسن کی خیست دی پاک دامنی دی نو دیو جینا دیویل چین ها دا اللہ ملکن کریم خیستا ہون دی او دا گناہ نفاکی دی لکا جی شرارت کی شیطان سنگا مشعور دے سو غلط کرکی وی دا سڑے شیطان دے دا زلیل و رسوا دے دا قشان دی ملائک مشعور دی پا حسن کی قالت فذلکن الذی نویل دغی جنائی فذلکن الذی دغا چی اغا دا هغا الک دے فذلکن الذی دا هغا لک دے لمتننی فی چی تاسو زمل امتک ولم ددی بارکی اغا دا دے اتاسو جی ما تا ویلو چی بھئی فلنو کرنا مطالبہ کری دا تاسو ور تا ٹھنگی شوئی لاسونم ٹول زخمیان خلا دا غا لک دے تاسو ما ملامتک ولی دا دی بارکی اچھا فلار بور توی ٹھنگشی وی ده زمان زان بچ ساتلے وز گورا جنی سبر ونا شود از لخبر بحر تراو وطلا اولا وی ما جزاو من اراد بی اہلی کسون اللہ حسین و عذاب العلیم عزیزی مصر توی استاد کور والا سوک بد اراده وی کی سس زادا بی وی جیل تا دیوا چولیشی یا دی سخت سزا ورکلیشی صبح علیہ السلام وی یرا ودتنی دی مطالبه کری دا غوی نده کری دا فدیزی که وسا قدر روخ کارشو وس پخفلا حقیقت بیانی ولقد راودته ابد اغی سرا ما مطالبه کری و عن نفسه دد نفسم فستعصم خود دزان بچکو زمانام فستعصم دا بالکل زان بچ ساتلے دے اس معمولی غلطی حرکت ام نہ دیکھنے لکا اللہ وی واعتصمو بحبل اللہ د الله پر سی باندې مضبوطی منګولی ولا غوام. نو دلته دغه اعتصام دی چې د بالکل ځان بچ ساتلې دی. بیا زوی وز دی به حیات وره ولا ان لم يفعل ما امره کچری دا ونه کی هغه کار چې زه ورته حکم کوم لا یسجن الله نو خام خدا بز جیل تا واچوما ولا یکون من الصاغرین او شیبا دا ذلیلنا دا بر سواشی فجیل کی کچری دے زما دا خبر و نمنیم. بے یوسف علیہ السلام بیان مخی تا دے اللہ توی اللہ زما جیل خوخ دے دے باز بختی نا دا ما گنانگاری زما جیل خوخ دے چی جیل تلال شما جینا کئی امر توی علکا سخت خبر خو ندا خو آقا دا تسوی اقا وکا کنا طولی جینا کو مطالبه وکڑا دا توی سوی اقا وکا تولی کافری دیخشا بس دیخم یا. وقال نسوتن اویل غجنکو فی المدینه فخار کی امرات العزیزی جی خدید عزیز تراوید فتاها مطالبه کری دا غزواننا دا نوکر فلا عن نفسی دا غد نفسو قد شغفها حبا قد عصرانا نوتل دے اغا محمد محبت دا یوسف اغا ازلد دتا دیتا قد شغفها حبا قد شغفا قد عصرانا نوتل دے ها دا اسمی دا زمیر جکم دے اغا جنی تراجی دے ننوت دے اغا محبت دا یوسف دا دی زلطا قد شغفا پدای سرا ننوت دے ها اغا زلد دی جنیتام حبا اغا محبت دی یوسف علیہ السلام الا لنراها فی دلال مبین او شکا منگینو دی لرا پا گمراہی کارا کی فلما سمعت بمکرهن نو هر کلا چی واوری دو اغا مکر ددی ارسلت الیهن نو ویلی گل دیتا استادی اختنا و اعتدت لهن تیار کرا ددی دفارا متکان تکیا گانی اخور کن توامنا یا مجلسنا و آتت کل واحدت اول اکرو حریوی ددیتا ملهن ددینا سکی نن چوکي وقالت اخرج عليهن او ويل شراو زبدي باندي فلما راينه هر کله چې ولیدو دلرا اکبر نه نلوي وغانو هغه حسن د يوسف عليه السلام وقطعنا ايديهن او فريكلو زخمي کلو غوتو خپل لرا لازم خپل لرا وقلنا او طول دا ویلو حاش لله فاک دے دا لقسم فلا ما هذا بشرا ندے دا بندام ان هذا ندے دا الا ملک کریم مگر دا فرشت دا عزت مندام قالت ندغی ویلو فذالکن الذی دا دے آغا الک لمتننی فیه چی تاسو ما ملامت کوئی دا دی فبارکیم ولقد راوتو او بدای سرا ما مطالبه کری و ددنا عن نفسی ددد نفس فستا عصم دزان بچ ساتلے ولا ایلم یفعل کچری و نکی دا ما آمروه اغجزو کم کم دتا لیوس جنن نو خام خدا بز جیل تواچو ما ولیکونم من الصاغرین او خام خاشی بدا دزلیلونم.